Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Еўрапейскія амбасадары ў адказ на недружалюбныя жэсты з боку рэжыму Лукашэнкі пакінулі Менск. Беларусь усё больш адгароджваецца ад аб'яднанай Еўропы, паглыбляецца ў самаізаляцыю, становіцца безабароннай перад пагрозай магчымай экспансіі з усходу. На гэту тэму значная частка свабодаўскай пошты апошніх дзён. Наш слухач Сцяпан Іваніцкі з Жодзіна, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, лічыць, што ў цяперашніх умовах жорсткія крокі еўразвязу былі непазбежнымі. Ён піша: «Калі б у свой час не было эканамічных санкцый супраць рэжыму апартэіду ў паўднёвай Афрыцы, то рабства і бантустаны для цемнаскурых існавалі б і сёння. Дзяржаўныя СМІ вінавацяць апазіцыю, палохаюць, што ў выпадку ўвядзення санкцый пагоршыцца жыццё насельніцтва. Але санкцыі – гэта вымушаная мера супраць дзеянняў кіраўніка дзяржавы, які зневажае агульначалавечыя каштоўнасці. І таму адказнасць за ўвядзенне гэтых санкцый кладзецца ў першую чаргу на прэзідэнта Лукашэнку. Зрэшты, часціну віны варта ўзяць на сябе і насельніцтву, якое баязліва маўчыць і не турбуецца, як будуць жыць нашы дзеці і ўнукі. Што да выбараў, то я не бачу розніцы, байкатаваць іх ці ўдзельнічаць. Паўплываць ні на тое, ні на другое ў нас немагчыма. Увогуле, у Беларусі з 96 году зроблена ўсё, каб грамадзянская супольнасць не развівалася. Усе людзі падзелены на правільных і няправільных. Як толькі нехта пачынае думаць няправільна, яго тут жа звальняюць з працы, а то і саджаюць у турму. Таму каго сёння апазіцыя можа вылучыць кандыдатамі ў дэпутаты? Толькі беспрацоўных. У яе засталіся толькі патрыёты камікадзе, а ўлада робіць усё дзеля таго, каб і яны вымерлі. Нам не патрэбен парламент, які дазваляе марнаваць сродкі на будаўніцтва лядовых палацаў і ўтрымання процьмы сілавікоў у той час, калі ў рэгіёнах людзі сядзяць без працы і вымушаны пакідаць радзіму ў пошуках заробку. Нам не патрэбны дзве палаты парламенту, як не патрэбна і дублявання працы ўрада і прэзідэнцкай адміністрацыі. А галоўнае пытанне, якое трэба вырашыць неадкладна, гэта спыненне рэпрэсій супраць іншадумцаў, забеспячэнне ўладай умоў для развіцця грамадзянскай супольнасці, у тым ліку і змена выбарчага заканадаўства, напісаў у сваім лісце на свабоду Сцяпан Іваніцкі з Жодзіна. Якраз гэта, спадар Сцяпан, і стала прычынай вострага супрацьстаяння паміж рэжымам Лукашэнкі і краінамі еўразвязу, якое скончылася ад'ездам з Менску ўсіх еўрапейскіх паслоў. Беларускі лідар, безумоўна, ведае, чаго ад яго патрабуюць. Падсвядома ён, верагодна, разумее, што палітычныя рэформы сапраўды наспелі, што марудлівасць можа скончыцца для яго тым жа, чым скончылася для ягоных даўніх хаўруснікаў і аднадумцаў у Лівіі, Егіпце, Тунісе, а цяпер вось канчаецца ў Сырыі. Лукашэнка нават ужо некалькі разоў абяцаў, што рэфармаванне палітычнай сістэмы неўзабаве пачне. Але ў рэальнасці ён не робіць у гэтым напрамку абсалютна нічога. Палітвязняў не толькі не выпускае, а наадварот павялічвае іхныя шэрагі. Выбары будзе праводзіць паводле ранейшых правілаў з ранейшым жа вынікам. Любая лібералізацыя палохае Лукашэнку найперш таму, што ў выніку яе яго могуць вельмі хутка адхіліць ад улады. На тэму канфлікту паміж рэжымам Аляксандра Лукашэнкі і кіраўніцтвам еўразвязу выказваецца ў сваім лісце на свабоду і яшчэ адзін наш слухач Іван Калеснікаў з Менску. Ён піша: «Дзіўна, што еўрапейскі звяз менавіта цяпер так хваравіта адрэагаваў на высылку польскага амбасадара Шарэпкі і прадстаўніцы еўразвязу Мойры. Нічога ж экстраардынарнага, улічваючы беларускую спецыфіку, не адбылося. Ці мала заходніх амбасадараў высылаў Лукашэнка і раней? Ён зімі ўвогуле не цацкаецца. Усе ж ведаюць, што яго характар круты. Ён на любыя санкцыі рэагуе рашуча і смела. Еўрапейцы маглі б і пацярпець. Вунь колькі год цярпелі, і нічога. А тут раптам такія дэмаршы. І не баяцца, што Лукашэнка можа ўвогуле ад іх адвярнуцца. Вось плюне на ўсё і пойдзе на злосць захаду на паклон да Расіі», напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Калеснікаў з Менску. Дужа даўно пайшоў ён на паклон у Крэмль, спадар Іван, якіх толькі інтэграцыйных утварэнняў з Расіяй не наствараў, што толькі не прадаў расійскім алігархам, што з атрыбутаў дзяржаўнасці пакуль не здадзена. Хіба што нацыянальная валюта, беларускі рубель, але якім жа ён тады будзе прэзідэнтам, што за ўлада застанецца ў ягоных руках, калі галоўныя эканамічныя і фінансавыя рашэнні датычныя Беларусі Крэмль здолее прымаць без ягонага ўдзелу. Гэта відавочна цяпер для ўсіх, у тым ліку і на Захадзе. Любімая гульня беларускага лідара на супярэчнасцях паміж Брусэлем і Масквой ўжо не прыносіць жаданага выніку. Правілы памяняліся. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі. Чаму малыя беларусы размаўляюць матам? Як зацікавіць дзяцей кнігай, калі ёсць інтэрнэт? Што абавязкова прачытаць, каб быць прыстойным чалавекам? Аслюк і Дашук. Розныя пакаленні знакавых прозвішчаў беларускага кіно. Адказваюць на гэтыя пытанні ў новым выпуску праграмы «Вашы дзеці». Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста падпісаўся як Антон Сашчучына. За плячыма ў яго ўласны досвед працы ў выбарчых камісіях, і таму ніякіх ілюзіяў адносна зыходу выбарчай кампаніі ў яго няма. Слухач піша. Паважаны Валянцін, часта па радыё «Свабода» можна пачуць шум, які ўздымаюць лідары нашай апазіцыі ў сваіх спрэчках і нават бойках, выкліканых пытаннем пра ўдзел у хуткіх выбарах у так званы парламент. Нават лідары апазіцыйнай шасцёркі не могуць прыйсці да згоды. І, як вядомыя з байкі «Лебязь», «Рак» і «Шчупак», марнуюць сілы на дробязі, а галоўнае, сваімі дзеяннямі адштурхоўваюць ад сябе сваіх прыхільнікаў і аднадумцаў, дыскрэдытуюць апазіцыю ў вачах усяго грамадства. Мне, паводле абавязкаў службы, даводзілася часта ўдзельнічаць у выбарчых кампаніях яшчэ ў савецкі час. І я бачыў гэтую гульню пад назвай «Выбары», пабудаваную на хлусні і падмане з боку ўладаў і поўнай абыякавасці да гульні з боку большасці падманутых людзей. Такая ж сітуацыя назіраецца і цяпер. У апазіцыі ўзнікла пытанне, байкатаваць выбары ці не. Павінна быць, прабачце за выраз, зразумела і дурню. Калі не байкатаваць, то пры цяперашніх выбарчых камісіях і выбарчай сістэме ў цэлым выбары будуць чарговай фікцыяй. А апазіцыйных кандыдатаў чарговы раз аплююць, абсмяюць і з іх жа паздзекуюцца, калі не зачыняць за краты. Калі ж выбары байкатаваць, то апазіцыя захавае свой твар, а выбраны без альтэрнатывы фальшывы парламент будзе аўтаматычна пастаўлены ў нелегітымнае становішча. Нядаўна па тэлевізары Александр Григорович сказаў ясна, што выберуць у парламент кандыдатаў з народа, гэта значыць людзей адданых рэжыму. А так званыя балбатуны, маецца на ўвазе апазіцыя, не пройдуць. Па сутнасці, гэта прамое ўказанне спадарні ярмошнай. Кола ў гэтай гульні замкнулася. Яшчэ адно пытанне, навошта змагацца за месца ў парламенце, які нічога сэнсоўнага не вырашае? Усе ж ведаюць, што рэальна кіруюць прэзідэнт са сваёй адміністратыўнай світай, выдаючы ледзь не штодня то ўказы, то дэкрэты, то пастановы. Але тут усё проста. Робіцца гэта дзеля тлустага грашовага кавалка. Зноў жа, дэпутатам даецца гарантыя і магчымасць у далейшым мець забяспечанае жыццё не толькі для сябе, але і для сямейства. Зразумела пры ўмове, што ты будзеш верным служкай рэжыму, а не ператворышся ў ярчыстага праўдаруба апазіцыянера, напісаў у сваім лісце слухач, які падпісаўся як Антон Сашчучына. Да ліста зроблена такая пазнака. Зноў перасылаю ліст праз надзейнага чалавека, бо баюся, што не дойдзе да адрасата. Так, спадар Антон, разлік улады менавіта на тое, што грамадства будзе раўнадушна назіраць за гэтым фарсам і ўдзельнічаць у ім. А апазіцыя чарговы раз перагрызецца паміж сабой і часткова таксама далучыцца да гульні ў якасці статыста і хлопчыка для біцця. Паралелі з савецкай выбарчай практыкай тут празрыстыя і відавочныя. Ёсць, аднак, істотная розніца. У СССР заклікі да байкоту былі немагчымыя, як немагчымым было існаванне палітычнай апазіцыі. А грамадскую пасіўнасць людзей падтрымлівалі хоць і небагатым, але параўнальна сытым і стабільным існаваннем. Беспрацоўных і галодных у брэжнеўскім СССР не было. Цяпер усё інакш. Абораных галечай, беспрацоўем і несправядлівасцю поўна, а стабільнасцю ўжо не хваліцца нават сама ўлада. Зрэшты, ёсць і такія людзі, якія цяперашнія эканамічныя і сацыяльныя ўмовы ў Беларусі лічаць вялікім поспехам. Напрыклад, наша слухачка Святлана Яўстігнеева з Менску незадаволена тым, як на свабодзе асвятляюцца дасягненні рэжыму Лукашэнкі. Яна піша: «Многае зроблена ў Беларусі за апошнія 17 гадоў. Мы забыліся пра парожнія паліцы ў крамах, якія сустракалі нас на пачатку 90-х гадоў. А развітыя дарогі, а вёскі без газу, а старыя даламаныя аўтобусы вытворчасці Львоўскага завода. А цяпер, калі ласка, увесь аўтапарк свой, беларускі. А колькі людзей едзе адпачываць на лыжах у Сілічы, у Лагойск, а метро? А як добра для моладзі пайсці пазаймацца ў палац спорту замест таго, каб цягацца па пад'ездах?» І так далей. Той, хто піша на свабоду, ды скардзіцца на няшчаснае жыццё, нічога не бачыць, акрамя ўласнай парожнай кішэні, ды каўбасы па 100 тысяч. Яны, дарэчы, размаўляць па-беларуску не ўмеюць. Я ж чую, што яны гавораць у сваіх званках на свабоду. Я ўжо не маладая жанчына, але вельмі хачу дачакацца хакейнага чэмпіяната, які пройдзе ў нас у Менску ў 2014 годзе. Чаму вы хочаце пазбавіць нашых людзей такой радасці? Чаму гэтыя апазіцыйныя скаржнікі наклікаюць санкцыі на свой народ? Маю на ўвазе Шушкевіча, Міхалевіча ды іншых. Тры гады «Свабода» крычала «Свабоду» Казуліну. Цяпер вось Статкевіч, Саннікаў, ды яшчэ некалькі чалавек бунтуюць увесь свет. А што яны зрабілі для радзімы? Чаму жонкі былых кандыдатаў у прэзідэнты нідзе не працуюць, а толькі пішуць? Дзякуй нашаму Александру Григоровичу, што ён так стараецца зрабіць наша жыццё лепшым. Думаю, што гэты ліст вы ў эфіры не агучыце, але ведаеце, што народ БНФ-аўцаў не любіць і галасаваць за іх не будзе. Напісала ў сваім лісце на свабоду Святлана Юстігнеева з Менску. Не ведаю, спадарня Святлана, ці даўно вы былі ў беларускай глыбінцы. Думаю, даўнавата. Інакш бы не сцвярджалі, што разбітыя дарогі, паламаныя аўтобусы ды вёскі без газу засталіся ў далёкім савецкім мінулым, а пры Лукашэнку ўсё тут адрамантавана, пабудавана і пракладзена. За мінулыя 20 год вельмі нямногія вёскі ў Беларусі змяніліся ў лепшы бок. Пераважная ж большасць, асабліва малых, гібее ў галечы, беспрасветным п'янстве і поўнай адсутнасці перспектыў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.